अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानान्यन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाथ श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिस्सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थिता कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामकृष्ण श्री गुरुदेव शरणागत कृपा करें। साधु समाश्रय श्री कृष्ण का 45वां गुण है। 164वां श्लोक 1654 164वां श्लोक के सदेक पक्षपाती यह सस्यात् साधु समाश्रय जो ठीक अच्छा जो सज्जनों का पक्षपाती होकर के विराजमान हो उसका नाम है साधु समाश्रय। माने संत जनों का जो पक्षपात ले उसको साधु समाश्रय कहेंगे। पुरुषोत्तम चेत अवातरिष्यत भुवनेस्मिन् न भवान् भवश्यवायो विकटासुर मंडलान् न जाने सुजनानां बतका दशा भविष्यत्। कि यदि पुरुषोत्तम चेत अवातरिष्यत न, श्री पुरुषोत्तम कृष्ण यदि इस संसार में अवतरित नहीं होते तो हे पुरुषोत्तम यदि आप इस जगत में अवतरित नहीं होते भगवान माने आप भविष्य वायो आप जगत का कल्याण करने के लिए ही संसार में अवतरित हुए हो। यदि नहीं होते तो क्या होता, वो संतगण बेचारे जी नहीं सकते। तो भविष्य वाय संसार का कल्याण करने के लिए। यहाँ पर एक सिद्धांत है सामान्य मान्य सिद्धांत, वो मान सिद्धांत ये है कि जगत की रचना करने में ठाकुर का कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो अपने वैकुंठ धाम में खूब आनंद पूर्वक विराजमान हैं, उनमें उनको जगत की रचना करने में उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनने जो कुछ भी किया है वो हमारा स्वार्थ है। हम जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने जगत की रचना की, क्योंकि जीव जो हैं वे अकृतार्थ थे। अकृतार्थ कई तरह से, पहली अकृतार्थता ये कि जीव को अपने सच्चित आनंद स्वरूप का भी बोध नहीं था, एक अकृतार्थता। दूसरी अकृतार्थता जो है वो ये है कि जीव अपने यदि संसार नहीं होता तो जीव कर्म के अनुसार भोग को भी प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति करना तो बड़ी दूर है, शरीर नहीं होता तो भोग भी प्राप्त नहीं कर सकते थे, शरीर है तो भोग है। फिर तीसरी, यदि ठाकुर ने शरीर नहीं दिया होता तो सृष्टि के पहले जीव की जो स्थिति थी उसे अपने स्वरूप का भी पूरी तरह से बोध नहीं था, यथाकथनचित ही बोध था। यथाकथनचित का तात्पर्य है कि जैसे सुषुप्ति की स्थिति में तमोगुण की स्थिति में हमें अपने सच्चित आनंद का भी बोध नहीं है। जब जागते हैं, नींद पूरी हो जाती है, तब एक क्षण के लिए बोध आता है कि मैं सुख में था, अपने स्वरूप का बोध होता है। तो जीव को अपने स्वरूप का भी बोध नहीं था, न वो कर्म कर सकता था, न वह ज्ञान और भक्ति कर सकता था, और मोक्ष को प्राप्त करने की स्थिति नहीं थी। तो सुषुप्ति कभी भी मोक्ष की स्थिति नहीं है। सुषुप्ति के द्वारा मोक्ष का कभी वर्णन तो किया जाता है, परंतु सुषुप्ति मोक्ष नहीं है। मोक्ष का निरूपण करने में सुषुप्ति का उपयोग लिया जाता है, परंतु सुषुप्ति कभी भी मोक्ष नहीं है, और सुषुप्ति कभी भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। हम सर्वदा जब सोते हैं तो जागने की इच्छा लेकर के ही सोते हैं। कोई ये सोच करके नहीं सोचता है, सोता ही रह जाऊं। जागने की कामना लेकर के ही हम सोते हैं। हाँ, इसलिए सुषुप्ति जो है वो जीव कभी भी लक्ष्य नहीं है। और सुषुप्ति की स्थिति में भी जो जीव है वह कहीं अज्ञान या जो कारण शरीर है, कॉज बॉडी माने अज्ञान, वो अज्ञान सुषुप्ति की स्थिति में भी बना रहता है। तो सुषुप्ति आनंद की स्थिति नहीं है। सुषुप्ति माने आनंद है तो सही, परंतु आनंद का अनुभव नहीं है सुषुप्ति में पूरी तरह से। और सुषुप्ति कभी भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। सुषुप्ति में भी जो सुषुप्ति में जो कारण शरीर है, कॉज बॉडी अज्ञान, वो कहीं सुषुप्त रूप में बना रहता है, वो कहीं स्थित रहता है। तो कारण शरीर से मुक्ति नहीं है। कारण शरीर से मुक्ति नहीं है तो मोक्ष नहीं है। और कितना 500 है, हाँ 256 जो मन का भाव है, भाग है, वह सुषुप्ति की स्थिति में भी योग शास्त्र कहता है कि कहीं बना रहता है। मन का 256वां भाग कहीं बना रहता है सुषुप्ति में। तो सूक्ष्म शरीर भी बना हुआ है, कारण शरीर भी बना हुआ है। तो सुषुप्ति एक तरह से जीव के लिए अकृतार्थ स्थिति है। अपने स्वरूप का बोध नहीं, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उस समय कारण शरीर बना हुआ है उसके भीतर, उसमें कहीं जो लिंग शरीर है, वो लिंग शरीर भी 256वां भाग उसका कहीं बना हुआ है। इसलिए सुषुप्ति कभी भी कृतार्थ नहीं, लक्ष्य नहीं है। और जब नींद पूरी हो जाती है तो नींद पूरी होने पर कहीं ना कहीं उसे जगाने का प्रयास होता है। सुषुप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। माँ आकर जब जगाती है, ए उठो, कब तक सोते रहोगे, सोने का टाइम पूरा हो गया, अब तुम्हारी नींद परिपक्व हो गई, उठो। तो सुषुप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है कभी। तो भगवान भुवश्य वायो, आपने जो जगत की रचना की, वो जगत की रचना जीव का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने रचना की। सृष्टि में, सृष्टि करने में भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक जगह स्थापित किया कि सृष्टि करने में भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान तो मजे में अपने गोलोक में बैठे हैं, वहां पर क्या कमी है कि इस दुख में संसार को बनाएंगे भी। हम जीवों को फल प्रदान करना, भक्तों का संरक्षण करना, दुष्टों का संहार करना, हमारा कल्याण करना, और जीव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना, एक साधन प्रदान करना, ये कृपालुता के कारण उन्होंने हमें, हमारा ये शरीर बनाया। तो हे पुरुषोत्तम, चेत अवातरिष्यत भुवने अस्मिन् न। यदि आपने इस संसार में अवतार धारण नहीं किया, ये संसार बनाया ही है आपने भुवश्वाय, जगत का कल्याण करने के लिए। एक बात और जगत के विषय में, एक बात और है कि जगत भगवान का अवतार नहीं है। विश्व रूप को कभी भी भगवान ने विश्व रूप दिखाया कई जगह, अर्जुन को गीता में दिखाया, कौरवों की सभा में विश्व रूप दिखाया कई जगह, और स्वयं यशोदा मैया को विश्व रूप दिखाया, उनके पेट में ही सब कुछ विराजमान है मृदभक्षण लीला में। दो बार यशोदा मैया को जमाई लेते समय और मृदभक्षण लीला में दो बार दिखाया विश्व रूप, परंतु विश्व रूप कभी भी भगवान का अवतार नहीं है। मत्स्य पूर्व वराह तो अवतार हैं, यहाँ तक कि अंतर्यामी भी अवतार है। हम सबके हृदय में जो अंतर्यामी बैठा है, वासुदेव जो विराजमान हैं, वे भी अवतार हैं, परंतु ये दृश्यमान जो जगत है इसको अवतार नहीं कहा गया। इसमें भगवान के स्वरूप की कहीं धारणा की गई है, क्योंकि जगत जो बना हुआ है वह बना हुआ है त्रिगुणों से, जबकि भगवान के कोई भी अवतार अंतर्यामी तक, मत्स्यकुंड वराह अंतर्यामी तक जितने भी अवतार हैं सब विशुद्ध सत्वात्मक हैं। इसलिए जो विशुद्ध सत्वात्मक होगा उसको अवतार कहा जाएगा, जो ट्रांसेंडेंटल नहीं है उसको अवतार नहीं कहा जाएगा। तो भगवान भविष्य वायो यहाँ अटक गए थे, संसार का कल्याण करने के लिए आपने अवतार धारण किया। विकटासुर मंडलात न जाने, क्योंकि विकट असुर मंडल जो है वो असुर मंडल इस संसार में उत्पन्न हुआ था, तो इस विकट असुर मंडल से न जाने सुजना नाम बत का दशा भविष्यत, सज्जनों की न जाने क्या दशा होती यदि आप अवतार धारण नहीं करते। इसलिए जीव का कल्याण करने के लिए ठाकुर ने कभी कभी अवतार धारण किया, ये कहने का मतलब। ठाकुर के अवतार में श्री गोलोक की अपेक्षा प्रकट लीला में कुछ चमत्कार है, इसलिए ये भी माना गया। ये तो एक सामान्य बात कही गई कि ठाकुर का कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु वैकुंठाद्य नहीं जे जे लीला विस्तार से लीला करी यहाते मोर चमत्कार। वैकुंठ की लीला की अपेक्षा, वैकुंठ आदि में गोलोक, गोलोक को भी आदि में ग्रहण कर लिया, गोलोक में जो चमत्कार नहीं है वो चमत्कार कहीं प्रकट लीला में अधिक है। इसलिए आपने प्रकट लीला में भी अवतार धारण किया, कोई थोड़ा बहुत तो प्रयोजन है, थोड़ा बहुत प्रयोजन तो है, क्योंकि चमत्कार ज़्यादा है। और वो चमत्कार यही है कि प्रकट लीला में कहीं क्रम लीला विराजमान है, कि शिशु अवस्था से पौगंड अवस्था आई, पौगंड अवस्था से फिर किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था में 11.5 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण मथुरा गए, 15 वर्ष के बाद में मथुरा से आप द्वारका गए, फिर वृंदावन लौट करके आए 72 में, ब्रजवासियों से मिले, फिर ब्रजवासियों को लेकर के आप प्रकट में गए, फिर मथुरा लीला का पहले आपने समाहार किया, फिर वृंदावन लीला का समाहार किया, फिर मथुरा लीला को ही द्वारका लीला में स्थित कर दिया, फिर द्वारका लीला का भी ब्राह्मणों का शाप दिला करके द्वारका लीला का भी समाहार किया। तो ये कहीं चमत्कार जो है वो विशेष रूप से प्रकट लीला में कहीं विराजमान है, इसलिए क्रम लीला में विराजमान है, इसलिए उसका कहीं उपयोग है, परंतु तो विशेष रूप से उपयोग नहीं है। उसमें हम लोगों को भक्ति का प्रचार करने के लिए, भजन का मार्ग, यदि लीला प्रकट नहीं होती तो हम ध्यान किसका करते। गोलोक की लीला हमारे सामने प्रकट है नहीं तो हम ध्यान किसका करते। इसलिए हमारे कल्याण करने के लिए उन्होंने अपनी लीला प्रकट की। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और राग मार्ग, इनका प्रचार करने के लिए जीव को अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति पूरी तरह से हो जाए, उसका भी पूरा अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण ने, और स्वयं आपकी लीला में चमत्कार है। इन सब कारणों से आपने अपनी लीला का प्रचार किया। भगवान का जगत की रचना में स्वयं साक्षात कोई प्रयोजन नहीं है, कहीं ना कहीं कृपा की भावना ही छिपी हुई है। अवतार काल में माने धाम में भी प्राकृत और अप्राकृत का मिश्रण है। जैसे देवकी जी अप्राकृत हैं, वसुदेव जी विशुद्ध सत्व हैं, देवकी जी भक्ति स्वरूपा हैं, साधन भक्ति स्वरूपा हैं, परंतु देवकी जी में 6 पुत्रों का जो जन्म हुआ वो प्राकृत है। तो बलदेव जी का, कृष्ण का जो जन्म हुआ वो अप्राकृत है। तो अवतार लीला में प्राकृत अप्राकृत दोनों मिल जाते हैं। जैसे अर्जुन अप्राकृत हैं, परंतु अर्जुन में इंद्र मिल रहा है। भीमसेन अप्राकृत हैं, परंतु अवतार काल में भीमसेन में वायु मिल रही है, युधिष्ठिर मिल रही है, युधिष्ठिर में धर्म मिल रहे हैं, अश्विनी कुमार मिल रहे हैं नकुल सहदेव में, भीष्म में जो बसु नाम करके बसु हैं वे कहीं मिल रहे हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिश्रण हैं। श्री विदुर में यम मिल रहे हैं, धर्म में धर्मराज मिल रहे हैं, ऐसा। उद्धव जी में हैं कौन? उद्धव जी में है कोई? ध्यान नहीं आ रहा है। ए? नहीं, गुणमलता तो उद्धव बने, गुणमलता तो उद्धव बने, परंतु कोई नित्य प्रकार भी उद्धव में मिल रहा है। हाँ श्रीराम, हाँ श्रीराम, देखो भैया ने बताया, हाँ श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम जो है वो उद्धव में कहीं मिल रहा है। मैं प्राकृत में कोई मिल रहा है उद्धव में, प्राकृत में मिला है, वो तो चिन्मय हो गया। प्राकृत में भी कोई है, देवता है, तो वे मिल रही। हाँ हाँ, वैसे नृत्य पर करें, द्वारका के नृत्य पर करें। अब नारीगण मनोहारी, नारीगणों के लिए मन को हरण करने वाले हैं, सुंदरी वृंद मोहना। नारीगण मनोहारी किसको कहेंगे? जो सुंदरी वृंद को मोहित करे। दशम स्कंद में कहा कि शुत्रमो मात्रोपि स्त्री नाम प्रसय्य कर्षते मन उर गायोर गीतो वा पश्यंती नाम कुतप्पो न। कि जब कृष्ण की महिमा को सुनने मात्र से ही स्त्रियों के चित्त को कृष्ण हरण कर लेते हैं, माने देवांगनागण उनके भेरुनाथ को सुनकर के मोहित हो जाए, लक्ष्मी मोहित हो जाए, वे ब्रज में आकर के तप कर रही हैं, तो जितनी भी पार्वती ब्रह्माणी इत्यादि सब कृष्ण के रूप को देख करके मोहित हैं। तो नारीगण श्रुति मात्रों पर स्त्रीणाम, जो स्त्रीगण हैं उनके कान में कृष्ण के गुण जाने पर ही प्रसय्य आकर्षते मन, उनके चित्त को कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं। उर्गाय, उर्गाय माने जिनकी यश बड़े जनों के द्वारा गाया जाता है। उरु माने महान जन, ब्रह्मा सनकादिक जैसे जो महान हैं, शिव जैसे, वे भी जिसका गायन करें उसका नाम है उर्गाय। ऐसे उर्गायो उर्गीता, उर्गाय जन भी पर्याप्त मात्रा में उनका गायन करते हैं। तो जब उनके चित्र को, तो पश्यंती नाम कुतप पुनः, जिन महर्षियों ने श्री कृष्ण को की साक्षात दर्शन करते हुए सेवा की, उनका कहना ही क्या, पश्यंती नाम कुतप पुनः, ये महर्षियों के लिए कहा गया। अब श्री चंद्रावली जी कह रही हैं इसी बात को कि हे माधव, तुम चुंबको से माधव, आप चुंबक हो, लोहमयी नूनम अंगना जाति, और जितनी भी स्त्रीगण हैं वे सब लोहा हैं। तो धावत ततस्तोसव, जहां जहां चुंबक ले जाया जाएगा उसके पीछे पीछे लोहा खिंचता हुआ चला जाएगा। यतो यतक क्रीड़या भ्रमसी, जहाँ जहाँ तुम क्रीड़ापूर्वक भ्रमण करते हो वहाँ वहाँ पर वे अंगना जाति खिंची हुई चली जाती है। श्याम सुंदर ने प्रशंसा की रुक्मणी की उनकी चंद्रावली जी की के चंद्रस्तव मुखबिंदे बे चंद्रा नखराणे कुंडले चंद्र नव चंद्रस्तो ललाते सत्यम चंद्रावली त्वमसि। आप वास्तव में चंद्रावली हो, आपका मुखबिंब चंद्रमा के समान है। चंद्रस्तव मुखबिंदे चंद्रा नखराणी आपके 20 नख ये भी चंद्रमा हैं। और कुंडले चंद्र आपने चंद्राकार ही झाला कान में धारण कर रखे हैं कुंडल। और नव चंद्रस्तो ललाटे मस्तक में भी आधा जो ललाट है वह आधे चंद्रमा के समान है। और कंठ में भी चंद्रहार धारण कर रखा है चंद्रावली। तो इसके उत्तर में श्री चंद्रावली जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर आप भी कम नहीं हो, आप हो चुंबक, हम अंगना जाती हैं लोहा, जहां जहां आप जाते हो वहां खिंचे हुए चली जाती हैं। तो आप वास्तव में चंद्रावली होकर के ही माने ये चुंबक होकर के विराजमान हो। अब सर्वाराध्य श्री कृष्ण सबके द्वारा पूजनीय होकर के विराजमान हैं। सर्वेशाम अग्र पूजो यह स सर्वाराध्य उच्यते। सबके द्वारा जो अग्र पूजनीय है उसको सर्वाराध्य कहते हैं। कि मुनिवर नृपवर्य शंकुलेन्त सदसि युधिष्ठिर राज सूय एशाम अर्हण मुपेद ईक्षणीयो मम दुष्गोचर एश आविर आत्मा। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मुनिवर नृपवर्य जिस सभा में मुनिजन बैठे थे, नृपवर्य बैठे हुए, बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, ऐसे ऋषि और राजाओं से संकुल माने युक्त अंतसदसी सभा के भीतर युधिष्ठिर राजसूय एशाम युधिष्ठिर के राजसूय में जहाँ पर मुनि और नृपवर्य बैठे थे वहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। उस समय किसी ने कहा कि बृहदारण्य उपनिषद में वर्णन आया है कि वशिष्ठ ने जनक राजा के यज्ञ में कहा कि यदि ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि ब्रह्मज्ञान किसको है तो मुझे भी थोड़ा बहुत ब्रह्मज्ञान है, इसलिए ये 10,000 गाय हैं, इन 10,000 गाय इनको खोल लो, ये मेरी हैं क्योंकि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। ये कहा जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझता हो वो इन गायों को ले जाए। तो उस समय वशिष्ठ उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करके ब्रह्म ही एकमात्र उपास्य है, जगत उपास्य नहीं है, जीव उपास्य नहीं है, इस बात का उन्होंने स्थापन किया और सब ने वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि करके स्थापित किया। और उनको 10,000 गाय उनको उस समय विशेष रूप से दी गई। तो यहाँ पर वशिष्ठ बैठे हैं, उन वशिष्ठ का पूजन करो। फिर वर्णन किया कि नहीं, यहाँ पर वशिष्ठ से भी ज़्यादा ज्ञानमान विराजमान हैं श्री भीष्म पितामह, इसलिए वे गंगा पुत्र हैं और वशिष्ठ से भी ज़्यादा ज्ञानवान हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनका पूजन किया जाए। बोले श्री परशुराम ये वेद व्यास के भी इनके भी गुरु हैं तो उनका आराधन करो, श्री परशुराम विराजमान हैं। बोले यहाँ पर श्री वेद व्यास साक्षात विराजमान हैं, वेद व्यास के द्वारा कहीं भीष्म पितामह का जन्म हुआ इसलिए भीष्म पितामह से भी श्रेष्ठ वेद व्यास हुए, उनका पूजन करो। बोले वेद व्यास से भी बढ़कर के यहाँ पर परशुराम विराजमान हैं जिनमें शक्ति भी है और ज्ञान भी है, उनका पूजन किया जाए। फिर कहा परशुराम वे भी जीव में किसी भगवान का एक आवेश अवतार हैं इसलिए उनका पूजन भी नहीं, उनसे भी बढ़कर के पूजनीय जो हैं वे साक्षात कृष्ण जब हैं तब उनका पूजन किया जाए। ये सहदेव ने बीच में उठ करके कहा। तो यहाँ पर वो ये है कि सबके अग्र पूजनीय होकर के विराजमान, तो जिस सभा में मुनिवर बैठे थे, जहाँ पर भीष्म पितामह जैसे राजा बैठे हुए थे, जहाँ पर युधिष्ठिर के राय सुई में, वहाँ पर अर्हणम उपपेद ईक्षण यह, श्री कृष्ण परम सुंदर होकर के पूजनीय होकर के विराजमान हुए, ऐसे श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक मेरे प्राण निकले तब तक ये मेरे सामने रहे। भीष्म पितामह ने प्रार्थना की कि मम दृष्टिगोचर एव आविरात्मा, मेरे दृष्टिगोचर होकर के ये सामने विराजमान। अब समृद्धिमान माने महासंपत्ति से युक्त होकर के विराजमान है श्री कृष्ण, इसलिए उनको समृद्धिमान कहा जाता है। षट पंचाशत यद कुल भवाम कोटेस्त्वाम भजन्ते, षट पंचाशत 56,000 यादवों की जो संख्या है, 56,000 करोड़, षट पंचाशत यद कुल भवाम कोटे, 56 करोड़ यादवों की जहां पर संख्या है, वे त्वाम भजन्ते, वे आपका भजन करते हैं। 56,000 करोड़ यादव आपका नित्य भजन करते हैं। वर्षन त्यष्टौ किमपि निधयः, आपके द्वारका में 8 निधि वे निरंतर निरंतर वर्षा करती हैं। अर्थ जातम तवामी, वे 8 निधियां आपकी अर्थ जात होकर के विराजमान हैं, धन समूह होकर के विराजमान हैं, 8 निधि आपके पास में विराजमान हैं। शुद्धांतश्च स्फुरति नवभिर् लक्षत सौध लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी और शुद्ध अंतकरण वाली माने परम पतिव्रता, नव भी लक्षित सौध लक्ष्मी, 9,00,000 भवन जहाँ पर विराजमान हैं। सौध लक्ष्मी जहाँ पर द्वारका वासियों के 9,00,000 भवन विराजमान हैं, शुद्ध अंतः से युक्त, इसलिए लक्ष्मी पश्यन मूर्धमम ते नाथ चित्रीयते कहम, हे मूर्धमन आपका दर्शन करके कौन आश्चर्यचकित नहीं होगा, आपके इस वैभव का दर्शन करके कौन आश्चर्यचकित नहीं होगा, अर्थात सभी आश्चर्यचकित होकर के विराजमान है। तो 9,00,000 महल जहाँ पर विराजमान है, हमारे वृंदावन में तो उससे भी ज़्यादा वैभव है। रास में 3-3 आवरणों से युक्त 300 शतकोटि 300 करोड़ जो गोपिकागण हैं, उन गोपिकागणों के लिए अलग अलग महल, रास की समाप्ति पर, महारास की समाप्ति पर श्री वृंदावन की यमुना पुलिन में प्रकट हो जाते हैं, और एक एक कुंज में कितना कितना वैभव है उसका कोई सीमा नहीं है। चिंतामणि प्रकट सदमसो तत्र तत्र गोविंदामृत में माने वंदना करें ब्रह्म संहिता में कि चिंतामणि जो है वो जहाँ की भूमियों में विराजमान है, जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष होकर के विराजमान, तो वृंदावन का वैभव तो अद्भुत। तो इतनी सारी कुंज, जितनी गोपियाँ, श्री प्रिया जी इतने सारे स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, और जितने काय व्यू धारण किए, उतने काय व्यू धारण करके उतने ही श्री लीला शक्ति योग माया उस समय सीमित यमुना पुलिन में इतने कुंजों को प्रकट कर देती हैं, और एक एक कुंज की इतनी वैभव। तो द्वारका का वैभव तो ठीक है, पर हमारे वृंदावन का वैभव भी कम नहीं है, ये बात है। हाँ। कृष्ण करुणामृत में कह रहे हैं कि चिंतामणि चरण भूषण मंगलानाम श्रृंगार पुष्प तरवह तरवस्वलाणम वृंदावने ब्रिजधनम ननु कामधेनु वृंदावन चेत सुख सुंद अहो विभूति। श्री वृंदावन की विभूति का क्या वर्णन किया जाए। कृष्ण करुणामृतकार श्री बिल्व मंगल कह रहे हैं कि चिंतामणि चरण भूषण मंगलानाम, कि चिंतामणि तो ब्रज की गोपिकागणों के चरण का आभूषण, माने उनके पैरों में गोपियों ने जो चरणों में नूपुर धारण करे हुए हैं, उनमें न जाने कितनी चिंतामणि चिपक रही हैं, कितनी जड़ी हुई हैं। तो चिंतामणि चरण भूषण, भूषणम अंगनानम, चिंतामणि तो अंगनाओं के चरण का भूषण है। और श्रृंगार पुष्प तरवह तरवस्वराणम, और देवताओं के जो वृक्ष हैं, वे देवताओं के वृक्ष श्री गोपिकागणों के श्रृंगार के श्रृंगार करने के लिए पुष्प होकर के विराजमान जा हो श्रीमद प्यारे। तो श्रृंगार पुष्प तरवह, श्री प्रियागण जिनके फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं, ऐसे तरवस्वराणाम कल्प वृक्ष, श्री वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष कल्पलता कल्प वृक्ष हैं। और वृंदावने ब्रजधनम ननु कामधेनु वृंदानी, और वृंदावन में जो धन है वह है कामधेनु वृंद। कामधेनु वृंद माने जो स्वर के कामधेनु हैं, वो तो यहाँ पर सारी गाय कामधेनु रूप हैं। तो एक कामधेनु कितना फल प्रदान करती है, और यहाँ पर तो कामधेनुओं का तो कहना ही क्या, इतनी कामधेनु विराजमान है। सुख सिंधु अहो विभूति, श्री कृष्ण की विभूति कितनी सुख सिंधु होकर के विराजमान। अब 49वां श्री कृष्ण का निरूपण है। तो तत्रारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गोड़ी रमा क्रीड मभु नृप। उस दिन से कृष्ण का जब जन्म हुआ, ये ब्रज रमा लक्ष्मी के खेलने का आक्रीड माने खेलने का स्थान हुआ। सर्वेशाम आविमुक्षो यह सब वरियान इति रेते। अब वरियान किसको कहेंगे, सर्वेशाम आविमुक्षो, सबके नेतृत्व को जो करे उसको वरियान कहेंगे। सबके बीच में जो सबसे ज्यादा नेतृत्व करने वाला है, सबको निर्धारण करने वाला, नियंत्रण करने वाला है, उसका नाम वरियान है। जैसे कभी द्वारका के दरवाजे के ऊपर सारे देवताओं की भीड़ लग रही है, द्वारकाधीश भीतर महल में विराजमान है, और जो द्वारपालिका है वो ब्रह्मा शिव इंद्र सबको डांट रही है कि ब्रह्मन अत्र पुरत द्विषा सह पुरह पीठे निशीर क्षणम। बोले ए ब्रह्मा, भीड़ मत लगाओ, यहां से हटो। ब्रह्मा को डांट रही है द्वारपालिका कि ब्रह्मन अत्र पुरत द्विषा, पुरत द्विषा माने इंद्र के साथ में, पुर पीठे निशीर क्षणम, तुम उस चौकी के ऊपर, उस चौथरी के ऊपर जाकर के बैठ जाओ। पुर पीठे किसी वृक्ष की पीठ के ऊपर, वहां पर बैठ करके प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब द्वार सभा में तुमको पेश किया जाएगा। तो ब्रह्मन अत्र पुरद्विषा, बोले हे ब्रह्मा, यहाँ पर पुरद्विषा माने इंद्र के साथ में तुम पीठे निशीद क्षणम, तुम इस पीठ पर एक क्षण के लिए बैठो। तूष्णीम तिष्ठ सुरेंद्र, अरे इंद्र चुप रहे, बोलो मत, हल्ला मत करो। चाटो भी अलम वारिश दूरी भव, अरे वारिश, अरे वरुण, वारी माने जल, जल का ईश माने वरुण। चाटो भी अलम, ज्यादा चाटकारिता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नंबर आएगा तब तुमको ले जाऊंगी भीतर, अभी हमारी चाटकारिता करने की जरूरत नहीं है। दूरी भव, हटो यहां से, दूर हटो। एते द्वारे मोस कथम सुरगणा कुर्वंत कोलाहलम, अरे ये कौन है जो दरवाजे के ऊपर इतना कोलाहल कर रहा है। एते द्वारी, ये द्वार के ऊपर सुरगणा कुर्वंत कोलाहलम, ये देवता लोग क्यों कोलाहल करते हैं, चुप होकर के बैठो, आवाज नहीं करोगे। हंत द्वारपति पते है अवसरो नाद्याप निष्पद्यते। द्वारवती पति, द्वारकाधीश अभी भी दर्शन देने के लिए अभी सभा में नहीं आए हैं, उनके आने में देर है, इसे प्रतीक्षा करो, हल्ला मत करो। तो ये वरियान, वरियानता का गुण हो गया। अब ईश्वर, ईश्वर दो प्रकार का है, जो स्वतंत्र हो उसको ईश्वर कहेंगे, और जिसकी आज्ञा को नहीं टाला जा सके उसका नाम ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर भी है। तो द्विधा ईश्वर स्वतंत्रश्च और दुर्लंग आज्ञा, जो दुर्लंग आज्ञा वाला और स्वतंत्र हो। अब स्वतंत्र का दृष्टांत दे रहे हैं, कृष्ण प्रसाद मकरोत अपराध्यतेपि पादांकमेव किल कालीय पन्न गायो न ब्रह्मणे दृश्यमपि स्तुवते प्यपूर्वम स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमयि नतोयम। श्री मालिक का मालिक कौन ये दिखा रहे, ठाकुर की इच्छा है उसका मालिक, उनका मालिक कौन? कि कृष्ण प्रसादम अकरोत, श्री कृष्ण ने काले सर्प के ऊपर तो कृपा कर दी, अपराध थे भी, जब काली ने ब्रज में अपराध किया, ब्रजवासियों को कष्ट दिया, परंतु अपराध्यतेपि अपराधी होने पर भी श्री कृष्ण ने काली के ऊपर प्रसादम अकरोत कृपा कर दी, और पादांकमेव किल काली पन्नग आयो, काली रूपी पन्नग माने सर, उनके माथे के ऊपर आपने अपना चरण चिन्ह अंकित कर दिया, कृपा करते हुए उसके सिरों के ऊपर अपना चरण चिन्ह अंकित कर दिया है। परंतु न ब्रह्मणे दृश्यमपि स्तुवते, ब्रह्मा इतनी स्तुति कर रहे थे, परंतु इतनी स्तुति करने पर ब्रह्मा के ऊपर दृष्टि भी नहीं डाली। ब्रह्मा कभी इधर आकर के स्तुति करें, कभी इधर आकर के स्तुति करें, ब्रह्मा इधर आकर के स्तुति करें, कृष्ण उधर देखने लग जाए, ब्रह्मा इधर आकर के स्तुति करें तो कृष्ण इधर देखने लग जाए, और मन ही मन में कह रहे हैं कि हमारा तो सखा खो गया है, बछड़ा खो गया है, और ये बाबा बीच में आकर के तटिया बन करके खड़ा हो जाए, दर्शन नहीं करने दे, ढूंढने नहीं दे। तो ब्रह्मणे दृश्यमपि स्तुवते, स्तुति करने वाले ब्रह्मा के ऊपर आपने दृष्टि भी नहीं डाली। स्थाने स्तुवते भी अपूर्वम, अपूर्व स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमय नतोयम। अतः श्री श्रुतियां निगम, जो भगवान की स्वतंत्र चरित्र रूप में ईश्वर के रूप में स्तुति करती हैं, वो सर्वथा उपयुक्त है। तो स्थाने माने ये सर्वथा उपयुक्त है कि स्वतंत्र चरिता, स्वतंत्र चरित होने पर भी निगमय स्तुतोयम, श्री भगवान के निगम के द्वारा, वेदों के द्वारा स्तुति की जा रही है, ये सर्वथा उचित है। क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र, कृष्ण स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर कृपा करें किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, अपराध करने पर भी काली के ऊपर कृपा कर दी, और स्तुति करने पर भी ब्रह्मा के ऊपर कृपा नहीं की। जब ब्रह्मा ने ब्रजवासियों की महिमा का गायन किया तब कृपा की, तब मुस्कान आई अधर पर, और जब तक कृष्ण की स्तुति करते रहे और कहते लगे जीव क्या है और जगत क्या है और गुरु तत्व क्या है और कैसे आपकी कृपा हो, ये सब जब ज्ञान छाट रहे तब तक देखा भी नहीं, उनकी बात सुनी भी नहीं। अब दुर्लंग आज्ञा, श्री कृष्ण की आज्ञा दुर्लंग है, ये तृतीय स्कंद में कहा गया, उन वे ईश्वर हैं क्योंकि उनकी आज्ञा कोई टाल नहीं सकता है। स्वयं तो साम्यातिशय, श्री कृष्ण उनके न तो कोई समान है, जब समान ही नहीं है तो अतिशय कहाँ से होगा। स्वयं तो माने स्वयं तो वे असाम्यातिशय, न तो उनका कोई समान है न उनसे कोई अतिशय है। त्रधीशा, वे अंतपुर श्री गोलोक, मध्यपुर श्री वैकुंठ और बहिपुर अनंत कोट ब्रह्मांड माया, इनके स्वामी होकर के विराजमान है त्रधीशा। फिर त्रधीश का एक अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों के भी ईश्वर हैं, अथवा त्रिधीश जो हैं उनका अर्थ है कि वे त्रिगुणात्मिका जो माया है उनके अधीश्वर हैं त्रिधीशा। अथवा त्रिधीश का अर्थ है जो ब्रज मथुरा और द्वारका इन तीनों लीला धामों के भी अधीश्वर हैं त्रिधीशा। अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों के वे अधीश होकर के विराजमान हैं। तो स्वयं तो साम्य अतिशय, न तो उनके कोई समान है असाम्य और न अतिशय उनसे कोई बढ़ करके है, वे त्रिधीश होकर के विराजमान हैं तीनों लोकों के अथवा तीनों धामों के अथवा तीन प्रकार के जो परकर हैं जहाँ श्री कुब्जा जैसी साधारणी भक्ति, श्री मंजित जो महर्षिगण हैं उनकी समंजसा भक्ति और ब्रजवासियों की ब्रजगोपिकागणों की उत्तमा भक्ति इन तीनों प्रियाओं के अधीश होकर के विराजमान त्रिधीश। त्रिधीश की बड़ी सुंदर व्याख्या, बहुत व्याख्या की है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने टीका में, खूब व्याख्या की है, बहुत अनेक अनेक व्याख्या की है त्रिधीशा। स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम, वे स्वराज्य लक्ष्मी से स्वस्मिन राजते इति स्वराज्य, जहाँ पर कृष्ण की अपनी शोभा हो ऐसे स्वराज्य में वे विराजमान हैं, और स्वराज्य लक्ष्मी से आप्त समस्त काम, उन्होंने समस्त काम प्राप्त कर लिए हैं, समस्त शोभाएं उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। माने स्वराज्य लक्ष्मी माने जहाँ पर कृष्ण की शोभा हो ऐसे धाम की लक्ष्मी से आप्त समस्त काम वे युक्त हैं, और उनने सारे कामनाओं को प्राप्त कर लिया है, कोई भी अभिलाषा उनकी अधूरी नहीं है। बले महारत बिश्चिर लोकपाल, जितने भी लोकपाल हैं वे भी श्री कृष्ण को बलि समर्पित करते हैं, चिर लोकपाल। तो बड़े बड़े लोकपाल वे भी सदा सदा उनको बलि समर्पित करते हैं। क्रीट कोटि दित्पाद पीठा, और श्री कृष्ण के चरण चौकी पर आकर के जब दंडवत करते हैं तो दंडवत ये ऐसा करते हैं कि दंडवत करने से चौकी में चार चार अंगुल नीचे गड्ढा पड़ गया है, माथे की मुकुटमणि से रगड़ खा खा करके वहाँ गड्ढा हो गया है। तो क्रीट कोटि करोड़ करोड़ों किरीट जो हैं उनकी कोटि माने नोक से, जहाँ ईडित पादपीठ चरण चौकी पर ईडित माने प्रार्थना की जाती है, ऐसी उनकी चरण चौकी है। अब इसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत में एक लीला निरूपण की कि कभी ब्रह्मा किसी काम से द्वारका में आए, सृष्टि के किसी कार्य से भगवान का आदेश लेने के लिए, और द्वारपालका ने उनको डांट दिया कि अभी दूर हटो, बैठो वहाँ पर, जब नंबर आएगा तब लेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत जरूरी काम है, हमारा प्रणाम कह दो, निवेदन कर दो। तो द्वारपालका ने जाकर के द्वारकाधीश से कहा कि महाराज ब्रह्मा ने आपको प्रणाम निवेदन किया है। तो ठाकुर ने पूछा कौन ब्रह्मा, द्वारपालका बोली बोले बाबा इधर आओ इधर आओ, भगवान पूछ रहे हैं तुम कौन ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या 10-5 ब्रह्मा होते हैं क्या, पूरी सृष्टि में एक ही तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा बोले बोले कौन ब्रह्मा क्या होता है, देख नहीं रही हो हमारे 4 मुख हैं। तो द्वारपालका ने जाकर के भीतर द्वारकाधीश से कहा हमारे 4 ब्रह्मा ने आपको प्रणाम किया है। भगवान बोले अरे बच्चे की बात पहले सुन लेना चाहिए, हम तो ब्रह्मा को पितामह कहते हैं, भगवान कहते हैं बच्चे की बात पहले सुन लेना चाहिए, बुला लो। तो जिस समय ब्रह्मा जी गए भीतर तो बोले महाराज जिस काम से आया वो तो बताऊंगा पीछे, पर तो पहले एक नया संदेह उत्पन्न हो गया है, आपने ये जो कहा कि कौन ब्रह्मा, तो ब्रह्मा क्या 10-5 है क्या। भगवान बोले अरे तुम ये समझते हो तुम अकेले ब्रह्मा हो, देखो तुम्हारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए मैंने तुम्हें केवल चार मुख दिए, जिसका ब्रह्मांड जितना बड़ा उसको उतने ही मुख दिए हैं। तो द्वारपालका से कहा, जरा सा दो चार ब्रह्माओं को बुला लेना, इनको विश्वास हो जाएगा। सो जो द्वारपालका ने दरवाजे के ऊपर जाकर के टेढ़ दी कि सुनो, यदि कोई ब्रह्मा सुन रहे हो तो आ जाए, भगवान ने उनको याद किया है। इनने तो दो चार की बात कही, वहां सारे के सारे ब्रह्मा आ गए। अब धाम की विशेषता बता रहे हैं कि द्वारकाधीश का सभा मंडप कितना बड़ा होगा, द्वारका का एक भाग है, परंतु सभा मंडप के एक कोने में अनंत कोट ब्रह्मा समा गए ब्रह्मांड के साथ। ये धाम की विभुता दिखा रहे हैं। जैसे वृंदावन में ब्रह्म मोहन लीला में एक एक बछड़ा बालक नारायण बन गया और उन नारायण की ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मांडों के सहित और प्रकृति के तत्वों के सहित। तो धाम की विभुता उसके द्वारा प्रकट हो रही है कि श्री कृष्ण धाम ऐसा है जो परम परम विभु है, ये निरूपण करें। तो यहाँ पर क्रीट कोटि पादपीठ चिर लोकपालई, जो लोकपाल हैं वे भी चिर रूप में श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनकी चरण को चौकी की वंदना करते हैं। तो स्वयं तो श्री कृष्ण असाम्य समानता से रहते हैं और अतिशय, जब समानता ही नहीं है तो अतिशयता कहाँ से होगी। आप त्रिधीश होकर के तीनों लोकों के माने अंतपुर श्री गोलोक वृंदावन, मध्यपुर श्री वैकुंठ और बहेपुर जो जगत त्रिलोकी, इनके अधीश होकर के विराजमान हैं। स्वराज्य लक्ष्म्या स्वस्मिन राजते, निज स्वरूप जो लक्ष्मी हैं उसमें आप विराजमान हैं ऐसे वैकुंठ में, और आप तो समस्त काम हैं, समस्त काम उनको प्राप्त हैं। बल महाराज विश्चिर लोकपाल, बड़े बड़े लोकपाल ब्रह्मादिक ये भी चिर काल तक उनको बलि समर्पित करते हैं, उनकी भेंट उनको भेंट समर्पित करते हैं। क्रीट कोटि पादपीठ, और उनकी चौकी के ऊपर जब प्रणाम करते हैं तो चौकी में जैसे गड्ढा हो गया है, तो पादपीठ जो है चरण चौकी वो क्रीट की कोटि माने नौकों से ईडित माने घिस गई है, ईडित माने स्तुति की जा रही है। तो चरण सिर झुका करके प्रार्थना की जा रही है। अब आगे कह रहे हैं कि नब्बे वृंदा ब्रह्मांड वृंदे श्रीयत विदगण सृष्टे य कृतज्ञो रौद्राघ रुद्रौह कालजीर्णे क्षय अवतंते य क्षयानुशिष्ट रक्षा विष्णु स्वरूपां विदत तरुणे रक्षणो ये त्वदंशा कंसारे संत सर्वे दिश दिश भवतः शासने अजांड नाथा। बोले आपके शासन में ही अजांड नाथ माने ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव ये स्वामी ये सब के सब आपको प्रणाम करते हैं कि हे कंसारे, हे कंस को मारने वाले संत सर्वे दिश दिश भवतः, सारी दिशाओं में शासने आपके शासन में ही अजांड नाथा माने विराट जो ब्रह्मांड उनके भीतर जो ब्रह्मा विष्णु शिव नाथ हैं वे आपके सेवा करते हुए आपके आदेश का पालन करते हुए विराजमान हैं। भवत शासने आपके शासन में ही ब्रह्मा विष्णु शिव सब विराजमान हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शिव का वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं। नब्बे ब्रह्मांड वृंदे, नए ब्रह्मांड की जब रचना होती है श्रीयत विधगण उसमें ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। श्री जीवों का कल्याण करने के लिए जब कारणार्णवशायी भगवान शंकरषण उनकी दृष्टि के आगे माया देवी आई, तो भगवान ने जीवों का कल्याण करने के लिए कि जीव की कर्म वासनाएं उनकी पूरी हों और वे मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ये सुविधा प्रदान करने के लिए माया देवी की ओर ईक्षण किया, माया देवी की ओर देखा, और देखने मात्र से ही भगवान ने जीव रूपी बीज माया देवी में समर्पित कर दिया। अब जब जीव रूपी बीज आया तो उस बीज को प्राप्त करके माया देवी के भीतर जो क्षमताएं थी उन क्षमताओं में सबसे पहले महत्तत्व उत्पन्न हुआ। महात्मा ने एक ऐसा तत्व जिसके भीतर सारे प्रकृति के तत्व कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, कारण के भीतर सारे कार्य छिपे हुए हैं, तो महत्तत्व उत्पन्न हुआ। फिर महत्तत्व से ही अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार का, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से फिर मन उत्पन्न हुआ, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत उत्पन्न हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये 23 जो तत्व हैं, ये 23 तत्व मिलकर के, 10 प्राण भी इंद्रियों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो 23 तत्व जो हैं, प्राण और इंद्रिय एक चीज है, तो 10 इंद्रियां, फिर 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, 10 10 20, फिर इसके बाद में अहंकार, महत्तत्व, ये 2 उत्पन्न हुए, तो 20 21 और 1 मन, 23 तत्व उत्पन्न हुए। अब ये 23 तत्व को में आपस में सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं थी, तो जैसे किचन में, जार में दाल, चावल, जीरा, राई, मसाले, घी सब भरे हुए हैं, परंतु उनमें खिचड़ी बनने की सामर्थ्य तब आएगी जबकि घी हो, जबकि पानी हो और जबकि अग्नि हो। अग्नि और जल, इनके द्वारा ये सब चीजें मिलकर के एक होंगी, तो इनमें अपने आप में सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं थी। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वे तो सृष्टि के सब बन गए, परंतु इंग्रेडिएंट्स बनने के बाद में भी सृष्टि करने में सामर्थ्य नहीं थी। तब भगवान ने उन इंग्रेडिएंट्स में प्रवेश किया। प्रवेश कैसे किया? जैसे जल और अग्नि, इनका प्रवेश करने पर फिर सब चीज मिलकर के, दाल चावल सब मिलकर के एक होकर के खिचड़ी बनेगी, मसाला डल करके, घी डाल करके खिचड़ी बनेगी, ऐसे एक साथ सब चीज बनी। 23 तत्व जो है, उन 23 तत्वों को मिलकर के अब सृष्टि करने लायक बढ़िया वो जो लूफ है वो लूफ तैयार हो गया, आटा जो है वो आटा गूंथ करके तैयार हो गया, इतना सारा। परंतु जैसे उस आटे में से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के एक ढम्मा निकाल करके पातल में रख लिया जाए, इतना सारा तो पहले सान लिया गया, बांध लिया गया, आटा, नमक, मिर्च सब उसमें डले हुए हैं, परंतु उनको मिला करके छोटे छोटे अंडे जैसे लोई बना ली गई, लोई बनाई जाएगी तो लोई से ही फिर रोटी बनेगी, वो पूरा जो लूफ है उससे तो बनेगी नहीं, तो छोटी छोटी जो लोई बनी तो लोई बनाई गई। तो ऐसे ही श्री ठाकुर ने पहले दृष्टि डाली, दृष्टि डाल करके 23 तत्व आपस में मिलकर के कोई कार्य कर सकने में समर्थ हुए। जब कार्य करने में समर्थ हुए तो उनमें छोटी छोटी लोई के समान अनंत कोट ब्रह्मांड बना दिए ठाकुर ने, तो शंकरश्री भगवान ने अनंत कोट ब्रह्मांड बना दिए। अब शंकरश्री भगवान ने उसमें शयन करना चाहा, जैसे अलग घर बन गए, शैया घर बन गए, तो शैया घर में व्यक्ति जैसे शयन करना चाहे, ऐसे ही शंकरश्री भगवान कहीं शयन करने के लिए उन्होंने अनेक रूप धारण किए, तो अनेक रूप जो धारण किए वो ही बन गए गर्भोत्साही। और गर्भोत्साही होकर के उनके भीतर भगवान ने प्रवेश किया। ऐसे समझ लो जैसे लोई है और उस लोई के भीतर ही कोई स्टफ जो है उसको रखे, स्टफ्ड पराठा बनाना है तो उसके भीतर आलू वालू सब जैसे रख कर के उसको बंद कर दिया जाए, ऐसे ही श्री भगवान ने प्रवेश किया उसमें, समझाने के लिए कह रहे हैं। तो उसमें भगवान ने प्रवेश किया। अब भगवान ने जब प्रवेश किया तो वो जो ब्रह्मांड था वो ब्रह्मांड भीतर से बिल्कुल अधेरा था। तो भगवान ने जब प्रवेश किया गर्भोत्साही ने, तो गर्भोत्साही के प्रवेश करने पर उस ब्रह्मांड में प्रकाश हुआ और भगवान के तेज से उस समय कहीं जल उत्पन्न हुआ। भगवान के श्री अंग का प्रवेश करने पर उसमें जल उत्पन्न हुआ और वो ब्रह्मांड भगवान के पसीने से, पसीना जो निकला वो इतना निकला कि वो ब्रह्मांड आधा आधा भर गया। वो आधा ब्रह्मांड जो भरा वो ही मानो गर्भोदय था। उस गर्भोदय में भगवान ने आनंद से शयन किया, उसमें सो रहे हैं। अब वो गर्भोदय भगवान जब शयन कर रहे हैं तो भगवान गर्भोदय के भीतर भगवान शयन कर रहे हैं। भगवान के शयन करने पर उसी में 23 जो तत्व थे उन 23 तत्वों का एक सोने कैसा बीज भगवान की नाभि में कहीं आ गया, वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ, जैसे जैसे गर्भ होता है गर्भ निवास करता है, ऐसे ही भगवान में गर्भ के समान ब्रह्मा भगवान की नाभि में आ गए हिरण्यगर्भ। और जैसे वो गर्भ ही बाहर निकलता है ऐसे ही भगवान की नाभि से एक कमल निकला। अब उस कमल की गांठों में 14 गांठ हैं, तो 14 जो गांठ हैं उन 14 गांठों में 14 भुवन हैं। अतल बितल सुतल तल आतल रसातल महातल पाताल भूलोक भौलोक मारलोक जललोक तपलोक सत्यलोक, ये 14 भुवन थे। ये 14 भुवन ही ब्रह्मा का, जो ब्रह्मा जो सोने के बीच के रूप में थे उसका नाम तो था हिरण्यगर्भ, वो है ब्रह्मा का कारण शरीर। और जो कमल निकला 14 गांठ वाला जिसमें 14 गांठें थी कमल नाल में, वो हो गया ब्रह्मांड 14 लोक। और उन 14 लोकों में ऊपर कमल जो भाग था उस कमल भाग के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा आ गए। चतुर्मुख ब्रह्मा भी प्रकट हो गए, कुछ लाल से रंग के, चारों ओर देख रहे हैं तो उनके चार मुख भी पैदा हो गए। तो जो ब्रह्मा पैदा हुए वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। तो इस प्रकार ब्रह्मा के 3 शरीर हुए। जब भगवान की नाभि में ब्रह्मा थे वो है उनका कारण शरीर। जो 14 गांठ वाला कमल नाल उत्पन्न हुआ वह था ब्रह्मा का स्थूल शरीर। और ब्रह्मा के स्थूल शरीर में 4 मुख वाले जो ब्रह्मा, दाढ़ी वाले जो दिखे, वे जो ब्रह्मा है वे हो गए ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। तो ये 3 प्रकार के ब्रह्मा वहाँ पर, माने ब्रह्मा के तीनों शरीर वहाँ पर प्रकट हुए। अब ठाकुर ने जो सृष्टि कर रखी थी उसी सृष्टि को ब्रह्मा ने उस कमल के ऊपर बैठ करके दोबारा वो सृष्टि की, दोबारा उन तत्वों को, तत्वों के द्वारा 4 प्रकार के जो जीव हैं उन 4 प्रकार के जीवों को, देहों को प्रकट किया। श्वेदज अंडज उद्भिद जरायुज, ये 4 प्रकार के जो देह हैं उन 4 प्रकार के देहों को ब्रह्मा ने, नहीं ठाकुर ने, ब्रह्मा ने उनको उत्पन्न किया। और उनको उत्पन्न करके जब श्री जीव तत्व जो है वो जीव तत्व को जो दिया गया था, उन जीवों की जितने भी कर्म थे उन कर्मों को भी माया देवी को देने के साथ ही साथ भगवान ने जगा दिया। प्रलय काल में कर्म सोए हुए पड़े हुए थे, तो उन जीवों को जब माया देवी को दिया तो उनके कर्मों को भी जगा दिया गया जीवों की, और उन जीवों ने अपने अपने कर्म के अनुसार चार प्रकार के जो देह हैं उन देहों के भीतर उन जीवों ने भी प्रवेश किया, और जीवों ने प्रवेश करके फिर चार प्रकार के जीव बन गए, और वो एक जीव दूसरे जीव के द्वारा अपने जीवन की रक्षा कर रहा है। जीवो जीवस्य जीवनम्, जीव ही जीव का जीवन हो करके, कोई वनस्पति खा रहा है, कोई किसी तरह से दूसरे चीज़ों खा रहा है, और एक जो साइकिल है पूरा वो साइकिल कहीं चालू है कि बिल्ली ने चूहे को खाया, बिल्ली को किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, और इस प्रकार एक संतुलन पूरा का पूरा जो सृष्टि का है वो सृष्टि का संतुलन कहीं जो साइकिल है वो बराबर संतुलित होकर के विराजमान हुआ और सृष्टि हुई, तो वे ब्रह्मा थे। अब जीवों को कर्म करने की शक्ति देने के लिए श्री गर्भोद भगवान प्रद्युम्न भगवान जो जिनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वे प्रद्युम्न भगवान अनंत जीव जो थे और उन जीवों को जब शरीर भी मिला तो शरीर मिलने के बाद में उन भगवान ने वहाँ जीवों के प्राकृत चित्त में अप्राकृत रूपी जो विशुद्ध सत्व है उसको भी स्थापित किया। अप्राकृत विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है वसुदेव। उस वसुदेव के भीतर जीव मात्र के हृदय के भीतर भगवान तब वासुदेव होकर के जीव मात्र के भीतर विराजमान हुए। तो क्षीरोदशाई होकर के विष्णु विराजमान हैं, और क्षीरोदशाई ने ही अनेक चित्त रूपी विशुद्ध सत्व के भीतर उन्होंने जीव मात्र के हृदय में भी प्रवेश किया। तो हमारे शरीर में चित्त में दो चैतन्य हैं, एक चैतन्य है ईश्वर और दूसरा चैतन्य है ईश्वर की चेतना से चेतित चैतन्य होकर के जीवात्मा। ये जीव अणु जो है वो भी हृदय में विराजमान है। अब ईश्वर की चेतना से जीव चेतना को प्राप्त हुआ, जीव की चेतना से पूरा शरीर चेतना को प्राप्त हुआ, और ये पूरा शरीर कहीं टिक रहा है वो किसमें कि शय्या महम द्वादशमेक माहु। श्री ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि 11 जो तत्व हैं वे 11 तत्व माने 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन, ये 11 तत्व हैं। ये 11 तत्व किसमें रहेंगे? 11 तत्व रहेंगे चित्त में, नहीं 11 तत्व रहेंगे अहंकार में। शैया जो है वो कौन सी है? 12वीं शैया कौन है? बोले 12वीं शैया है अहंकार। अब यदि अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो 11 भी नष्ट हो जाएंगे। कारण के समाप्त होने पर कार्य का भी समापन हो जाएगा, तो कारण समाप्त हो जाए तो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 11 जो तत्व हैं तो चैतन्य के श्री वासुदेव साक्षी जो हैं उनके प्रकाश से जीवात्मा प्रकाशित हुआ, जीवात्मा के प्रकाश से जो पूरा शरीर है वो शरीर प्रकाशित हुआ, शरीर के प्रकाशित होने पर 11 जो तत्व थे वे सब रहे 12वें तत्व में अहंकार में। इस अहंकार को ही चित जड़ ग्रंथि कहा गया, चित और जड़ की ग्रंथि कहा गया। चित शब्द का तात्पर्य है चैतन्य, जीवात्मा, आत्मा सच्चिदानंद जीवात्मा, और जड़ हो गया शरीर। इनकी गांठ कहाँ है? इसकी गांठ है अहंकार में, चित जड़ ग्रंथि। ये अहंकार दो कोटि का है, एक अहंकार है स्वरूप कोटि का अहंकार, दूसरा है कार्य कोटि का अहंकार। स्वरूप कोटि का अहंकार तो सदा मना रहेगा, परंतु महत्त्व से जो अहंकार उत्पन्न हुआ और जिस अहंकार से मन इंद्रिय और शरीर, ये सात्विक अहंकार से मन, राजस अहंकार से इंद्रिय, तामस अहंकार से जो शरीर बना, पंच तन्मात्राएं बनी, ये जो अहंकार है ये अहंकार कार्य कोटि का अहंकार है। इस कार्य कोटि के अहंकार के द्वारा ही हम चित जड़ ग्रंथि के रूप में, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, धनवान हूँ, ये सारे जो अहंकार हैं ये अहंकार ही मुख्य हैं। और ये चित जड़ ग्रंथि जिस दिन खुल जाएगी और व्यक्ति यदि ये विचार करे अजय मैं चित्त हुई नहीं, मैं अहंकार हुई नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये शरीर जो है ये तो मुझे केवल उपाधि के रूप में मिला है, मैं शरीर हुई नहीं, मैं अहंकार हुई नहीं, तो यदि इस अहंकार का नाश कर लिया जाए, ज्ञान आने पर जब अहंकार का नाश कर दिया जाएगा तो अहंकार का नाश करने पर फिर जो जीवात्मा है वह जीवात्मा प्रभु की सेवा करने के लिए तटस्था शक्ति होकर के श्री ब्रह्म ज्योति में कहीं स्थित हो जाएगी, ब्रह्म नहीं बनेगी, जीव जीव ही रहेगा, मोक्ष की स्थिति में भी जीव जीव ही रहेगा। शंकराचार्य तो ये कहेंगे कि जीव और ब्रह्म एक हैं, जीव और ब्रह्म भी ना पर, पंत वैष्णव ये कहेंगे नहीं, जीव सदा कृष्ण दास है, वो तटस्था शक्ति है, स्वरूप शक्ति नहीं है। हम स्वरूप शक्ति नहीं है, हम तटस्था शक्ति हैं, और तटस्था शक्ति हो करके हम ठाकुर की सेवा करते हुए वहां सेवक बन करके विराजमान रहेंगे। भक्ति यदि की है तो हमको पार्षद स्वरूप मिल जाएगा, तब साक्षात सेवा करेंगे, और भक्ति नहीं की है, भक्ति के अनुग्रह के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया है तो हम ज्योति में ज्योति एक बिंदु होकर के विराजमान हो जाएंगे। जैसे चांदी के कोई थाल में कोई सितारा स्थित हो जाए, इस तरह से हमारी वहां पर स्थिति हो जाएगी। परंतु भक्ति के द्वारा कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा तो ज्ञानियों को एक ड्रॉबैक है ज्ञानियों के साथ में, कि वे ब्रह्म में जाकर के लीन तो हो गए, उनको स्वरूप आनंद की प्राप्ति भी हो गई, परंतु उनको सेवा सुख नहीं है। हमको एक लाभ मिलेगा कि क्योंकि हमने नाम भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, इसलिए नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर हम कहीं भगवान को प्राप्त कर लेंगे, सेवा करने के लिए पार्षद स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, और पार्षद स्वरूप प्राप्त करके ठाकुर की सेवा करते हुए हम मंजरी भाव से राग मार्ग में वृंदावन में और पार्षद देह में वैकुंठ में, इनमें से कोई सा एक देह प्राप्त करके हम ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान होंगे। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि नब्बे ब्रह्मांड वृंदे, कि ब्रह्मांड वृंद जो हैं वह एक नव्य नया ब्रह्मांड था, उस नए ब्रह्मांड की रचना हुई, नए ब्रह्मांड की रचना हो करके उस ब्रह्मांड में चार देह बने, उन चार देहों में भगवान ने जीव को कहीं ब्रह्मांड के उन देहों में स्थापित किया। भगवान की योग माया ने जब माया देवी को दिया था तो माया देवी के द्वारा जीव और जीव के कर्म ये दोनों जागृत होकर के उन चार देहों में प्रविष्ट हुए। नब्बे ब्रह्मांड वृंदे सृजत वृद्धगण, ऐसे ब्रह्मांड में पहले देह बनाने के लिए सृजत वृद्धगण, सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा ने सृष्टि की, ब्रह्मा ने चार प्रकार के देहों की सृष्टि की, भगवान के द्वारा बने हुए थे उनमें से ही फिर से सृष्टि की। तो सृष्टि करना कुल वैसे ही है जैसे बड़ा लोई का लूफ था, बड़ा आटे का लूप था, उसमें छोटी छोटी लोई बनाई, वही हो गए ब्रह्मांड। और उन लोई में भी कहीं गूंथ करके कहीं डिजाइन बना करके उनसे ही छोटा छोटा सा ब्रह्मांड बना दिया। तो ब्रह्मांड भगवान ने बनाया हुआ है सब काम, उसको ब्रह्मांड ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो विधिगण सृष्टि, विधिगण जो हैं उन्होंने सृष्टि की, यह कृतज्ञो रुद्रवगह कृतज्ञो, और ब्रह्मा भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कृतज्ञ आज्ञा का पालन करने वाले हैं ब्रह्मा, और रुद्रवगह, और श्री रुद्र जो हैं वे कैसे हैं, जब वो ब्रह्मांड काल के प्रभाव से जीर्ण हो जाए तब रुद्र ने, भगवान की एक शक्ति है काल, इस काल को कोई लोग कहते हैं कि प्रकृति की शक्ति है, जो कम्युनिस्ट है या अनिश्वरवादी हैं वे समय को प्रकृति की नेचर मानते हैं, नेचर की एक शक्ति मानते हैं, परंतु जो वैष्णव गण हैं वेदांती गण हैं वे उसे वो नहीं मानते हैं, वे उसको मानते हैं कि वह कहीं काल भगवान की एक शक्ति है। तो काल को लेकर के भी दो शक्ति, दो विचारधारा, कोई प्रकृति का अंश मानते हैं, कोई उसे मानते हैं भगवान का अंश, भगवान की एक शक्ति। इनमें सही जो दृष्टांत है, सही जो धारणा है वो प्रकृति वाला नहीं है, तत्वतः वह भगवान का ही एक अंश होकर के विराजमान, और भगवान की एक शक्ति से यह काल भी प्रभावित हो रहा है, जीव मात्र जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, वे कहीं कार्य कार्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। हिंग्स बोसांग, उसने एक सिद्धांत निरूपण किया, उसने गॉड्स पार्टिकल करके एक पार्टिकल की कहीं खोज की, और उसने कहा ये ईश्वर का अंश है। तो माने जो एटम है उस एटम के भीतर भी जो नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों मिले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी हटा दिया जाए तो एक एनर्जी की रेखा कहीं ऑर्बिट की तरफ जाते हुए दिखती है, उसका नाम उसने रखा हिंग्स बोसान, उसने गॉड पार्टिकल रखा, गॉड पार्टिकल रखा उसका नाम, परंतु वो कहीं ईश्वर की ही प्रकृति की ही एक शक्ति है, तत्वतः ईश्वर नहीं है, माया की ही एक शक्ति है, परंतु उसको वो गॉड्स पार्टिकल कहता है। हिंग्स कोई जर्मन है, और बोसान जो है वो कोई इंडियन मूल के हैं, बोस उसका ही कहीं बिगड़ा हुआ रूप है, तो दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के हिंग्स बोसान उन्होंने मिलकर के उसका कहीं खोज की। तो हिंग्स बोसान पार्टिकल या गॉड्स पार्टिकल के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। तो वो जो पार्टिकल है वो भी तत्वतः प्रकृति, ईश्वर के द्वारा प्रकृति को दी गई कोई शक्ति हो करके विराजमान है, परंतु जीव चिन्मय होकर के विराजमान है। तो जीव जो है वो चिन्मय होकर के जब विराजमान है तो जीव मोक्ष की स्थिति में भी, जब उपाधि से दूर हो गया उस समय भी चांदी के थाल में एक सितारे के समान वह जीव कहीं अवस्थित हुआ, वो ब्रह्म में पूरी तरह से सायुज्य नहीं है, कहीं वो विराजमान हुआ। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कृतज्ञ, ब्रह्मा ने उस ब्रह्मांड की रचना की, और रुद्रौघः काल जीर्णे, श्री रुद्र भगवान जो हैं वे काल जीर्णे, जब समय काल के प्रभाव से वो ब्रह्मांड जीर्ण हो गया, तो काल एक ईश्वर की शक्ति है, और उसकी विशेषता ये है कि वह गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है। काल क्या है, अब ये समस्या आई, काल क्या है, काल है ईश्वर की एक शक्ति जो गुणों में क्षोभ करता है, तो गुणों में गुण क्षोभ कर रहा काल, उस काल के प्रभाव से सत्व रजस्तम तीन वस्तुओं से बना हुआ जो गुण है वह कहीं क्षुब्ध हो जाता है, दूध रखे रखे बास देने लगता है, कोई चीज सड़ जाती है या किसी चीज में से अंकुर निकल आते हैं, मूंग भिगोए और वो अमृत होकर के कण होकर के उसमें से कण निकल आए, तो काल के प्रभाव से वस्तु सत्व रजस्तम इनमें कहीं गड़बड़ होती रहती है, और गड़बड़ होने पर वे काल के प्रभाव से भी वस्तुएँ कहीं प्रभावशाली होकर के विराजमान होते हैं। तो जब सृष्टि बासी होने लगती है उस समय रुद्रों का काल जीर्ण, काल से सत्वरस्तम ये जब जीर्ण होने लगते हैं तो क्षयम अवतनुते, यह ब्रह्मांड धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने लगता है। जायते अस्थि वर्धते विपरणते अपक्षीयते विनश्यति, इन छह ट्रांसफॉर्मेशंस में ये सारा ब्रह्मांड जाने लगता है। यह क्षयाय अनुशिष्टः, और अंत में क्षय की ओर ये जगत चला जाता है। पंत रक्षाम विष्णु स्वरूपा, जिस समय क्षय नहीं हुआ, बीच की जो स्थिति की स्थिति है उस स्थिति काल में श्री विष्णु बन करके जहाँ रक्षा करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं और समय समय पर अनेक अवतार धारण करके वे विराजमान होते हैं। रक्षाम विष्णु स्वरूपा, श्री विष्णु स्वरूप धारण करके विष्णु स्वरूपा रक्षाम विदधति, विष्णु स्वरूप से जो श्री कृष्ण रक्षा करते हुए विराजमान है, कब? तरुणे, जब ब्रह्मांड तरुण है उस समय वे रक्षा करते हैं। रक्षण ये त्वदंशा, और रक्षण अन्य जो रक्षा करने वाले हैं उनको भी कृष्ण सामर्थ्य देते हैं, इंद्र वरुण कुबेर यम निरति कुबेर नय जो ईशान वायु अग्नि, ये सब जो हैं 10 जो लोकपाल, उन लोकपालों को रक्षण हो, ये जो दिक्पाल होकर के विराजमान हैं उनको जो रक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हैं। हे कंसारे, ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी लोकपाल, ये सब के सब संत सर्वे दिशि दिशि, सब आपकी दिशि दिशि सभी दिशाओं में विराजमान वे रक्षक दसों दिशाओं के लोकपाल, वे आठों दिशाओं के लोकपाल, और ऊपर और नीचे, ऊपर के ब्रह्मा और नीचे के अनंत, ये 10 जो लोकपाल हैं। पूर्व दिशा का राजा है इंद्र, फिर अग्नि दिशा का अग्नि हुआ, फिर दक्षिण का यम हुआ, फिर नृति का मृत्यु हुआ, फिर पश्चिम का वरुण हुआ, फिर वायु का वायु हुआ, फिर उत्तर का कुबेर हुआ, फिर ईशान का शिव हुआ, फिर ऊपर का ऊर्ध्व दिशा का ब्रह्मा हुआ, जो नीचे की दिशा है उसका हो गया अनंत। तो ये 10 जो दिक्पाल हैं वे दिशपाल आपके आदेश को ही पालन करते हैं। हे प्रभो, हम हे कंसारे आपके आदेश में ये सब विराजमान है, इसलिए आप दुर्लंग आज्ञा वाले हैं। ये भगवान का एक गुण हुआ, दुर्लंग आज्ञा वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि वो। ये कारणार्णव गर्भोद और क्षीरोद शाही उनकी अपूर्व महिमा। हाँ, चैतन्य चरितामृत का पूरा ये विवेचन चरितामृत में दिया गया। हाँ भैया, ये गौतम ये लाए हैं, ये बांटता सब विष्णु सब। हाँ, कारण शरीर से तो मुक्त हो गए, कारण शरीर से सब मुक्त होंगे। मोक्ष होगा तो कारण शरीर से मुक्त होंगे। अब मोक्ष की स्थिति चार है। मोक्ष की एक स्थिति है कि बूंद का समुद्र में मिल जाना, ये एक स्थिति है। परंतु बूंद बूंद है, वो समुद्र में मिल गई, दिख नहीं रही है। दूसरी जो स्थिति है वो है तिनके का समुद्र में कभी दिखना कभी नहीं दिखना, ये दूसरी स्थिति है। फिर तीसरी जो स्थिति है वो तीसरी स्थिति है कि जहाँ किसी थाली में चमकते हुए वे विराजमान है, वे तीसरी स्थिति है। फिर तीसरी स्थिति के बाद में एक चौथी स्थिति है, वो चौथी स्थिति है कि ब्रह्म में लीन हो गए, परंतु योग माया ने पार्षद शरीर दिया और पार्षद शरीर से ठाकुर की सेवा कर रहे। तो ये एक में बिल्कुल ब्रह्म सायुज्य है, जैसे कि पानी में बूंद, फिर दूसरे में है जैसे नव पुर प्रवेशति, पुर में किसी ने प्रवेश किया तो उसकी अपनी स्वरूप नष्ट नहीं हुआ है, आइडेंटिटी नष्ट हुई है, एग्जिस्टेंस नष्ट नहीं हुई है, यह स्थिति हुई दूसरी। तीसरी स्थिति जो है वो है कि जहां एग्जिस्टेंस भी दिख रही है और वो कहीं लीन होकर के बिना सेवा किए हुए अनएक्टिवेट होकर के, या वो एनिमेशन नहीं है उसमें, विदाउट एनिमेट होकर के वो पड़ा हुआ है, वो एक तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति है कि एनिमेट होकर के सेवा कर रहा है। तो वैष्णव एनिमेट होकर के सेवा करेंगे, नया शरीर मिल जाएगा, कभी अनएनिमेटेड स्थिति में ब्रह्म में स्थित रहेंगे परंतु तो मर्ज नहीं होंगे। कभी यह है कि मर्ज जैसे दिख रहे हैं, बूंद जो है वो समुद्र में गिर गई परंतु तो दिख नहीं रही है, परंतु बूंद समुद्र नहीं बनी है। और कभी ऐसी स्थिति है कि वहाँ जो तिनका जैसे कभी दिख गया कभी नहीं दिखा, तिनके की तरह से, ऐसे चार। हाँ, दोनों में अंतर है। मृत्यु तो शरीर का एक धर्म है, तो यम धर्मराज का एक स्वरूप है मृत्यु, परंतु वो यम धर्मराज नहीं है, यम नियामक है। माने यम, धर्मराज और मृत्यु, ये तीन अलग अलग हैं। यम हैं जज, नहीं सॉरी, धर्मराज हैं जज, यम जो हैं वे हैं जेलर, और मृत्यु हैं कहीं जेलर के आदेश से किया गया शासन, वो जो दंड एग्जीक्यूट जो कराता है।